महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन। 14 भाग। एक दिन अल्बर्ट ने मैक्स से पूछा, मैक्स, यह ब्रह्मांड कैसे काम करता है? इसका उत्तर मैक्स के पास नहीं था। उसका दिमाग अल्बर्ट की सोच के अनुसार विकसित नहीं था। वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए तथा मनुष्यों द्वारा माने गए विचारों को अल्बर्ट अपने विचारों की कसौटी पर परखता। वो जानता था कि अंतरिक्ष और समय के बारे में और अधिक जानने की आवश्यकता है। अल्बर्ट उस समय इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अंतरिक्ष में नहीं जा सकता था, इसलिए वह इसके बारे में अपने मन में सोचता रहता। जब वह बड़ा हुआ तो भौतिकी उसका प्रिय विषय बन गया, क्योंकि भौतिकी ही प्राकृतिक संसार के अध्ययन का विज्ञान है। प्यारे चाचा जैकब। अल्बर्ट का चाचा जैकब परिवार के साथ रहता था। वह एक प्रशिक्षित इंजीनियर था। अल्बर्ट अपने चाचा को बहुत चाहता था। जैकब ने ही अल्बर्ट के मन में गणित के प्रति रुचि जगाई थी। एक दिन वह अल्बर्ट के साथ पहाड़ियों पर घूमने गया। उसने अल्बर्ट से पूछा, अल्बर्ट, तुम पशुओं को प्यार करते हो ना? हाँ चाचा, मैं पशुओं को बहुत प्यार करता हूँ, अल्बर्ट ने उत्तर दिया। देखो, बीजगणित में बहुत से अज्ञात पशु रहते हैं, हमें कोशिश करके उनको ढूंढना है, जैकब ने कहा। अल्बर्ट ने पूछा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, जब हम किसी अज्ञात पशु को ढूंढना चाहते हैं तब हम उसे बीजगणित में एक्स मान लेते हैं और जब तक उसका पता नहीं लगा लेते उसे ढूंढते ही जाते हैं, जैकब ने समझाया। यह तो बहुत अच्छा लगता है चाचा, मैं इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहता हूँ, अल्बर्ट ने कहा। जैकब यह जानता था कि इस बारे में अल्बर्ट की जिज्ञासा किस तरह बनी रह सकती है, अतः उसने कहा, आज इतना ही बहुत है, अब घर लौटने का समय हो गया है, आओ घर चलें। और फिर वे दोनों घर वापस लौट आए। वास्तव में अल्बर्ट के मस्तिष्क के विकास के लिए सही जगह उसका घर ही था। यही वह स्थान था जहाँ उसकी सही शिक्षा प्रारंभ हुई थी। अल्बर्ट के पिता ने उसमें वैज्ञानिक अनुसंधानों में रुचि जगाई और उसे प्रोत्साहित भी किया था। कक्षा में अल्बर्ट को बहुत अच्छे अंक ना मिलने पर भी उन्होंने उसे कभी भी बुरा भला नहीं कहा और ना ही उसके मार्ग में बाधा पहुंचाई।